صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص پھول خار سے دور ہے یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ فسحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے لچے فسحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان بلکہ جسم میں جا نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں نثار سخن ہے جس میں سخن ہو وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کسرت بھر مار ہے گنا کی کسرت مار غلبہ شیطان نفس بد اتوار ہے، غلبہ شیطان ہے، نفس بد اتوار ہے، مجرم شولا بار ہے، مجرموں کے واسطے دو زخم شولا بار ہے، ہر گناہ قصد کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، گناہ قصد کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، چھپ کے لوگوں سے چھپ کے لوگوں سے گناہ کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا تیرے آگے یا خدا اس کا بھی اظہار ہے، تیرے آگے یا خدا اس جرم کا اظہار ہے، حد ذلیل و خوار ہوں، بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الٰہی، مغفرت فرما الٰہی، مغفرت فرما الٰہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الٰہی، تو خدا فرما الٰہی، تو بڑا غفار ہے، اللہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، دعا افطار کا وقت ہے، ابھی بھی جو کچھ پڑھا جا رہا تھا یہ بھی ایک طرح سے دعا ہی ہے، مناجات جس کو کہتے ہیں، یہ نظم کی صورت میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات اشعار میں وہ باتیں بیان ہو جاتی ہیں جو شاید اگر لکھنے بیٹھیں تو صفحات پر صفحات چاہیے، کئی صفحات کے مضمون کو بسا اوقات شعر دو لائنوں میں بند کر دیتا ہے، تو وہ بھی دعا ہی کا ایک اپنا انداز ہے، اور نثر میں جس طرح نارملی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اپنا دعا کا ایک انداز ہے. ایک شخص تھا، احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، ایک شخص تھا اس سے گناہ ہو گیا، مثال کے طور پر کسی سے نماز قضا ہو گئی، کسی سے بدنگاہی ہو گئی، کسی نے فلمیں ڈرامے دیکھ لیے، گانے باجے سن لیے، غیبت چگلی ہو گئی، قرآن یاد کر کے بھلا دیا، اللہ نہ کرے بدکاری، شراب، جوا، ماں باپ کی نافرمانی، نہیں گناہوں کی تو فہرست ہے، ہم نے تو بڑے موٹے موٹے مطلب گناہوں کو بھی ہم نے بڑے لمیٹڈ کر دیا کہ اچھا یہ ہے یہ تو نہیں ہے. مثال کے طور پر داڑھی منڈانا گناہ ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا گناہ ہے، سمپل ہے، حدیثیں موجود ہیں اس پر. لیکن ہم نے بہت بہت موٹی موٹی باتیں خاص طور پر، جیسے کہ بدکاری نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، تو یہ گناہگار نہیں ہے. مطلب جو بدکاری کر رہا ہے یا شراب پی رہا ہے یا اس طرح کے اور دیگر دو چار کام ہیں، ہم نے ان کو گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا. حالانکہ کبائر گناہ کبیرہ کی تو فہرست ہے، 36 گناہ کبیرہ پر تو مقتت المدینہ کی کتاب ہے الکبائر، 76 گناہ کبیرہ اور الزواج عن اقتراف الکبائر دو جلدوں پر ہے گناہ کبیرہ کے بیان پر. لیکن ہماری نالج کی کمی ہے، اور پھر گناہ کرنے کی نالج کی کمی ہے، پھر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کے معاملے میں بھی ہماری معلومات کی کمی ہے، تو یوں ہم بے باک ہو جاتے ہیں. مگر جنہیں احساس ہوتا ہے انہیں احساس ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایک احساس والے بندے کا واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے، اور لکھتے ہیں کہ اس سے گناہ ہو گیا. جب گناہ ہوا تو وہ بے چین ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، بے چین ہو گیا، مطلب ایک بے چین ہو جاتا نا آدمی، یہ کیا ہو گیا، اللہ یہ کیا ہو گیا، اللہ یہ کیا ہو گیا، بے چین، گھبراہٹ، گھبراہٹ بالکل. اور وہ یہاں بھاگے وہاں بھاگے نا، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. گناہ کی شدت سے وہ بے قرار بے چین ہے. اللہ تعالی کو اس کی یہ بے چینی پسند آ گئی، اللہ تعالی کو اس کی بے چینی پسند آ گئی. الندم و توبتن، ندامت توبہ ہے، اس کو ندامت ہوئی نا، ندامت کے عالم، گھبراہٹ، بے چینی، اللہ تعالی کو اس کی بے چینی پسند آ گئی. امام غزالی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو صدیقین میں شمار فرما لیا. یعنی صدیقین یہ اولیاء کرام کی اعلیٰ ترین درجہ ہے، اولیاء کرام کا. ندامت ایسی بات ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، کیا شعر ہے یار، ندامت آنسوؤں سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا. پہلا مصرع، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے، ندامت افسوس، گلٹی فیل کرنا، ارے خود کو ڈانٹے، ارے نفس بدبخت تجھے تیرے رب سے حیا نہ آئی، شرم نہ آئی، یہ کام کر گیا، ندامت، گلٹی، ڈانٹے خود کو. ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. ندامت سے Yeah. ہماری بیماری ہے جسمانی جاتی نہیں ہے ہم پریشان ہیں، ہمارے قرضے چڑھ گئے اترتے نہیں ہیں ہم پریشان ہیں، ہمارے روزگار کی گاڑی چڑھتی نہیں ہے ہم پریشان ہیں، دیگر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ہم پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پریشانی کی باتیں ہیں بھی، اس کا انکار بھی میں نہیں کرتا، لیکن گناہوں کی لت پڑ گئی جاتی نہیں ہے کہ ہم پریشان ہیں، غیبت کی لت پڑ گئی جاتی نہیں ہے کہ ہم پریشان ہیں، نمازیں پڑھنے کی عادت بنتی نہیں ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ ایسے کئی گناہ ہیں جن کی عادت بالکل جڑ پکڑ چکی ہے، جاتی نہیں ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ یہ بات بڑی ڈرانے والی کر رہا ہوں کہ گناہوں کی عادت کا بندہ جب پابند ہوتا ہے تو ڈر ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے، کہ جو ایمان کی سلامتی کی جیتے جی فکر نہیں کرتا، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ کہ بڑی پریشانی والی باتیں کر رہا ہوں میں اس سے، یہ ہیں پریشانی کی باتیں، یہ ہیں پریشانی کے معاملات۔ دنیا کی پریشانیاں بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کا انکار تو نہیں کرتا میں، لیکن دنیا کی پریشانی کا ایک وقت ہے، ختم ہو ہی جاتی ہے۔ پریشانی ختم نہیں ہوتی تو بندہ ہی ختم ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ دنیا ہی بدل گئی، اس کا حال بھی بدل گیا، ماحول ہی بدل گیا، سب کچھ بدل گیا، لیکن اگر قبر میں اتر کے پریشان ہوئے اب کس موت کا انتظار کرو گے؟ ہاں نا، موت نہیں آتی، نا موت ایک بار آئے گی، مر جائیں گے، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی، وہاں موت نہیں ہے۔ اور اگر وہاں پریشان ہو گئے، قبر میں پریشان ہو گئے، تو پھر بہت تکلیف ہے۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں کی پریشانی بھی دور فرمائے، اللہ تعالی ہماری وہاں کی پریشانی بھی دور فرمائے، یہاں بھی عافیت اور آسانی ہمارا مقدر کرے، وہاں بھی عافیت اور آسانی اللہ تعالی ہمارا مقدر کرے۔ مگر دعا کے لیے میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں بالخصوص اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے رب سے معافی مانگنا، یہ بڑی امپورٹنس ہے اس کی، کہ وہ راضی ہوگا، توبہ کی صحیح توفیق ملے گی، اللہ تعالیٰ ہم پر نیکی کے دروازے کھولے گا، عبادت کے دروازے کھولے گا، اپنی رضا کے دروازے کھولے گا، خاص گناہوں کی مغفرت، گناہوں سے خلاصی، نیک بننے کی تمنا، نیک بن کے جیوں، تیرا نو آپشن، کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نیک بن جاؤں، میں گناہگار بن کے جیوں گا، اپنا بیرا غرق کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق، پریشانی بھی اللہ دور فرمائے گا، دکھ درد بھی اللہ دور فرمائے گا، روزگار بھی اللہ ہی تعالیٰ عطا کرے گا، قرضے بھی اللہ تعالیٰ اترنے کا اسباب پیدا فرمائے گا۔ مگر اے اللہ کے بندو، یاد رکھو نیکی کی توفیق بھی صرف اللہ ہی دیتا ہے، گناہ سے بھی صرف اللہ ہی بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں نیکی کی توفیق عطا کرے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، گناہوں کی جو لت پڑ گئی ہے اس سے جان چھوٹ جائے، اے کاش اس کا صحیح معنوں میں جذبہ نصیب ہو، اور یوں دنیا کی بھی جو ہماری پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے، اشرہ رحمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسے بھی دور فرمائے۔ آئیے مل کر اب دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رب مصطفی عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب العلیا۔ اے ہمیں ماہ رمضان عطا کرنے والے، افطار کے وقت دعا کی توفیق عطا کرنے والے، ہم گناہگاروں پر رحمتوں کا نزول فرمانے والے، ہمارے گناہوں کو چھپانے والے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، اے اللہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا رب كريم يا ارحم الراحمين پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہم سب کو بخش دے ہمیں معاف کر دے تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے ہم معافی مانگ رہے ہیں ہم سے خطائیں ہو گئیں قبول کر رہے ہیں گناہ ہو گئے قبول کر رہے ہیں تیری نافرمانیاں ہو گئی قبول کر رہے ہیں بولا اکیلے میں بھی گناہ کیے قبول کر رہے ہیں لوگوں میں بھی گناہ کیے قبول کر رہے ہیں قبول ہے بولا خطائیں قبول ہیں غلطیاں قبول ہیں گناہ قبول ہیں تو رحمت والا ہے تو کرم والا ہے تو اپنے بندوں کے اقبال جرم پر سزا نہیں دیتا تیری رحمت بڑی ہے تو تو اقبال جرم کرنے والوں پر رحمت فرما دیتا ہے انہیں معاف فرما دیتا ہے ان پر کرم فرماتا ہے کہ تو فرماتا ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے ہم تیری رحمت کو پکارتے ہیں مولا یا رحم الراحمین تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو سبحان ہے تو رحمان ہے تو دیان ہے تو منان ہے تو ہمارا پیارا پیارا پروردگار ہے تو ہمیں پالنے والا ہے تو ہمیں معاف کرنے والا ہے تو غفور ہے تو غفار ہے تو سبسار ہے یا ذل جلال والاکرام تیرے گناہگار بندے تجھے پکار رہے ہیں اے بولا اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں مانتے ہیں ہم گناہگار ہیں ہمیں معاف کر دے بخش بخشتے بخشتے مولا محبوب کا واسطہ ماہ رمضان کا واسطہ عشرہ رحمت کا واسطہ مولا ہمارے سارے گناہ معاف کر دے میرے قصور ہم گناہ کا میرے لیے میں سے مایوس نہیں ہے. تیری قسم بہت گناہگار ہے مگر تیری قسم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے. تو ہمارا اللہ ہے, تو ہمارا رب ہے, تو ہمارا پالنے والا ہے, تو ہمارا تو ہمارا مالک ہے. تو نے ہم کو پیدا کیا ہے, تو ہمیں معاف کر دے, تو ہمیں معاف کر دے, تو ہمیں معاف کر دے, بس ہمیں بخش دے اور ہم پر نیکیوں کے دروازے کھول دے, تقوی کا دروازہ کھول دے, پرہیزگاری کا دروازہ کھول دے, نمازوں کے ذوق و شوق کا دروازہ کھول دے. یا اللہ روزوں کی لذت نصیب کر دے, عبادت کی لذت نصیب کر دے. یا اللہ عشر رحمت کا واسطہ, ہم سب کا ایمان سلامت رکھ, ہم سب کا ایمان سلامت رکھ. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر, ہمارے ڈھیروں ڈھیر مریض ان کے نمائندے اس دعائے افطار میں حاضر ہوتے ہوں گے کہ دعائیں قبول ہوں گی, ہمارا بھی میرا پار ہو جائے گا. ان کے حسن زن کی لاج رکھ لے. محبوب کریم کا واسطہ مولا ہمارے مریضوں کو شفا دے دے, ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر کر, ہمارے دکھیاروں پر رحمت کی نظر کر. یا اللہ قرض داروں پر رحمت کی نظر کر, بے اولادوں پر رحمت کی نظر کر, بے گھروں پر رحمت کی نظر کر, بے چینوں پر رحمت کی نظر کر, بے جا مقدمات میں جو گرفتار ہے مولا ان پر رحمت کی نظر کر دے. گھروں میں جو ناچاکیاں ہیں, لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, بے چینی ہے, تنگ دستی ہے, طرح طرح کی رکاوٹیں پریشانیاں جادو راستے میں لوگ شکار ہیں, اللہ تجھے عشر رحمت کا واسطہ, تجھے ماہ رمضان کا واسطہ. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقبول دعاؤں کا واسطہ رحمت کی نظر کر دے, رحمت کی نظر کر دے. ہم سب کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر کر دے اور ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا دے. اپنے کمل میں سے کام لے ایسے, یہ پوچھ عمل بے سبب بخش دینا نہ پو